You may call it in the ceiling, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula de les cançons d'actualitat, com aquest tema de Mumford & Sons, que es deia Believe, o, per exemple, aquest tema. Aquesta cançó que es diu Fiesta, de Bomba Estéreo. Estamos bones to the ground, far from the rivers. Grace in our tears, high on a fever. Somebody heal me from my pain. Ima 83 amb Haim i aquest Holes in the Sky des d'una banda sonora de la pel·lícula Insurgent de 2015. Ens arribava aquesta novetat que ens acompanya a Musicòpolis, a Peter Sachs, arriba amb el Ma Music. Seguro que una vez más le engañó. Tranquila, bebé, que hoy te busco yo. Mami, esta noche todos tus problemas los vas a olvidar. Quiero que esta noche nos vayamos a la disco a disfrutar. Después de esta noche ese tipo no te va a hacer sufrir más. Solo atrévete. Musicòpolis, anem presentant aquestes noves cançons. Sempre diem que som la teva radiofórmula de les cançons d'actualitat. Després de Peter Sachs i el Mama Music, hem escoltat a Leonor and Luis amb Atrévete. La música de casa també és present. L'astronauta enamorada de l'àlbum estèreo de Radio Picnic. las flores. Vaig per las galaxias amb un pijama i quatre escarabats de colors. Quan em dones tot el teu oxigen, és tan fàcil perdre el cap pels planetes del voltant. Soc un astronauta enamorada. Soc un astronauta enamorada. Soc un astronauta de porcelana, maduixes i cançons. Vaig sense equipatge ni coordenades, pintant els grafitis del meu cor. Quan em dones tot el teu oxigen, és tan fàcil perdre el cap pels planetes del voltant. Soc un astronauta enamorada. Soc un astronauta enamorada. Right now, we gotta live our lives. 'Cause we are one soul and one heart. boy, you got it. Tell them brothers, Lord Filler, P-Mood D, Radio Killer, Killer. Vas escoltant els ritmes més ballables a càrrec de One Heart, Italo Brothers amb Flor Fila, amb la companyia de P-Modi, ens llamen amb aquesta peça música. I per tancar aquest segment del nostre espai, la música de Peter Gelderblom i Randy Collet amb Stacy, es diu Nunu. When I saw her walking down the street, she looked so fine, I just had to meet. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah, mm-hmm, yeah, yeah. All that I could say was, mm-hmm, yeah, yeah. Sounds this way.